أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 104. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 104. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Önceki okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz Mekke müşriklerinin Peygamber aleyhisselam hakkında bu Muhammed iftiracının tekidir. Bu sözleri kendisi uyduruyor ve utanmadan bir de Allah indiriyor diye Allah'a izafe ederek Allah'a iftira ediyor diyorlardı. Bakın aynı konuyu Rabbimiz yine devam ettirerek şüphesiz ki biz şu Mekke müşriklerinin, şu kafirlerin sözlerini biliyoruz. يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ Mekke müşrikleri diyorlar ki, bu kitabı Muhammed bir beşerden öğreniyor. Bu sözleri ona bir beşer öğretiyor. Çeşitli rivayetler var. Diyorlardı ki, işte Muhammed aleyhisselam henüz peygamber olmadan önce çeşitli yerlere ticaret maksadıyla gidip geliyordu. İşte o seferlerinin birisinde bir kişiden bu sözleri öğrenmiş, bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyor diyorlar. Kimileri diyorlar ki Mekke'de iki tane köle vardı. Yabancıydı, Arap değildi bu iki köle. Arapçayı da bilmiyorlardı, acemiydi onlar. Diyorlar ki Mekke müşrikleri Muhammed bu iki köleden öğreniyor bu sözleri, Allah'a iftira ediyor. Bakın Allah diyor ki, onların bu lakırdılarını biz biliyoruz ey peygamberim. Halbuki lisanullezî yulhidûne ileyhi a'cemiyyun. Muhammed bu Kur'an'ı filanın filanın kölesinden öğrendi dedikleri kimseler, o köleler acemidir, Arap değildir. Üstelik onlar Arapçayı da bilmemektedir. Halbuki hâzâ lisânun arabiyyun mubîn. Halbuki bu kitap herkesin bildiği gibi apaçık bir Arapçadır. Kur'an apaçık bir Arapça dille inmektedir. Kur'an'ın kendisine indiği elçi Hazreti Muhammed aleyhisselam apaçık bir Arapça konuşmaktadır. Ve Kur'an'ın kendilerine indiği Mekke toplumu da apaçık bir Arapça konuşmaktadır. Şimdi nasıl olur? Arapça bilmeyen iki köle, acemi iki köle bu sözleri Muhammed aleyhisselama öğretmiş olsun. Kesinlikle bu mümkün değildir. Ama işte Mekke müşrikleri Allah'a iftira ediyorlar. Hazreti Muhammed aleyhisselama iftira ediyorlar. Diyorlar ki bu sözleri Muhammed aleyhisselam bir beşerden öğreniyor. Şunu söyleyemiyorlar. Bu sözleri bir insanın söylemesi mümkün değil. Bu sözleri bir beşerin söylemesi mümkün değil. bu yasaları bir insanın koyması mümkün değil. Bunu ona Allah öğretiyor. Bunu ona Cebrail öğretiyor deyiverseler hakkı teslim etmiş olacaklar ama hem Kur'an karşısında aciz kalıyorlar, şairler bile küçük dillerini yutuyorlar, Muallaka-i Seba denen şiirlerini indiriyorlar Kabe'nin avlusundan Kur'an inmeye başladıktan sonra. Ama bir taraftan da diyorlar ki bunu ya Muhammed uyduruyor sallallahu aleyhi ve sellem ya da o birilerinden öğreniyor. Bakın Allah diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerine iman etmeyen insanlar var ya لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ Allah onları asla hidayete eriştirmez. Allah onları asla doğruya ulaştırmaz, başarıya ulaştırmaz. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için elem verici, dayanılmaz bir azap vardır. Söyleyin Allah aşkına, Allah'ı tanıyıp da ona iman etmemek mümkün mü? Allah'ın bu ayetlerini okuyup tanıyıp da iman etmemek mümkün mü? Allah'ın şu Kur'an'ında bize haber verdiği nimetlerini bilip tanıyıp da o nimetlerin sahibine karşı nankörce bir tavır takınmak mümkün mü? Mümkün değil ama gerek o gün Mekkeliler, gerekse bugün yeryüzünün en büyük kafirleri Yahudi ve Hristiyanlar Allah'la peygamberin arasını açmak için uğraşıyorlar. Yok bu sözler Allah'a ait değildi, yok bu sözler Muhammed Aleyhisselam'a aitti, yok bu sözleri Muhammed Aleyhisselam başkalarından öğreniyordu gibi dün de bugün de yeryüzü kafirleri Allah'la peygamberin arasını açmaya çalışıyorlar, bu Kur'an'ı reddetmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bunu başaramayacaklar. İnnemâ yefteril kezibellezîne lâ yu'minûne biâyâtillâh. Yalancı Allah değildir. Allah mümindir, Allah emindir. Muhammed Aleyhisselam yeryüzünün en emin insanıdır. Muhammedül emindir. Allah'tan bu kitabı Muhammed Aleyhisselam'a indiren Cibril de emindir. Bütün bu eminlerden gelen bu kitap konusunda zerre kadar bir şüphe etmiyoruz. Kesinlikle yalancı olarak kafirleri, müşrikleri biliyor, öylece iman ediyoruz. Onlar yalancıdır. İşte bu bir Allah tescilidir. Kur'an'a inanmayanlar, Allah'a iman etmeyenler, Peygamber Aleyhisselam'a iman etmeyenler yeryüzünün en büyük yalancılarıdır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz ikrah konusunu gündeme getirecek. Bakın şöyle buyuruyor. Men kefara billahi min ba'di imanihi. Kim ki iman ettikten sonra, imanı tanıdıktan sonra, tevhidi, hidayeti tanıdıktan sonra, Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman ettikten sonra küfrederse, yani mürtet olursa, dinden çıkarsa, illa men ukrihe, ancak ikrah karşısında bu sözü söyleyen kişi bunun dışındadır. Ve kalbuhu mutmeinnun bil iman, kalbi imanla dopdolu olduğu halde zor karşısında, ikrah karşısında, dininden döndüm diyen kişi bunun dışındadır. Velakin men şeraha bil kufri, lakin herhangi bir dış baskı olmaksızın, herhangi bir ikrah olmaksızın, kim ki imandan sonra küfre dönerse, velakin men şeraha bil kufri sadran, göksünü küfre açarsa, kalbinde küfre ve şirke yer verirse, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ Onlar üzerine Allah'tan bir azap, bir gazap vardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Kıyamet gününde de onlar için azim bir azap vardır, büyük bir azap vardır. Bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz ikrahı anlatıyor. Yani bir adam zorlandığı zaman, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı zaman, ya da azalarından birisinin kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı zaman ben dinimden döndüm demesi, ben sizin gibi inanıyorum, ben sizin gibi düşünüyorum, sizin dininizi kabul ediyorum demesi o kişiyi kafir yapmayacaktır. Bu söz o kişiyi küfre düşürmeyecektir. Kalbi imanla dop dolu olduğu sürece. Bakın bu ayeti kerime Ammar ve Yasir ailesi hakkında nazil olmuştur. Mekke müşrikleri Yasir, Sümeyye ve Ammar ailesini yakalamışlar. Bir kenarda işkence etmeye başlamışlar. Dininizden dönün diye. Ammar Hazretleri yaşlı idi. Asla ben dinimden dönmem dedi. O şehit edildi Mekke müşrikleri tarafından. Sonra Ammar'ın annesi Sümeyye'ye yöneldiler. O da dinimden dönmem deyince onu da şehit ettiler. Gözleri önünde anası ve babası doğranan, şehit edilen Ammar Efendimiz canını kurtarabilmek için Hubel, Hubel dedi. Tamam dinimden döndüm dedi. Ben de sizin gibi düşünüyor, sizin gibi inanıyorum dedi. Böylece canını kurtardı. Yaralı, kanlı bir vaziyette Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü, benim ağzımdan şöyle şöyle sözler çıktı. Benim durumum nedir? Ben helak demeyeyim diye sordu. Allah'ın Resulü buyurdu ki, ey Ammar, kalbin nasıl? Dedi ki, vallahi ya Resulallah, kalbim imanla dop dolu. Ben ağzımdan çıkanı kalbimle asla tasdik etmedim. Ağzımdan çıkan sözleri kalbim asla kabul etmedi deyince Allah'ın Resulü buyurdu ki fe in adu faud. Ey Ammar, eğer bundan sonra onlar tekrar seni işkenceye zorlarlarsa sen de dinimden döndüm demeye devam et. İşte Allah bu ayeti kerimesinde ruhsat veriyor buyurdu Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Demek ki bir adam kalbi imanla dop dolu olduğu halde, kalbi ağzından çıkan sözleri tasdik etmediği halde, ben dinimden döndüm demişse, ben sizin gibi inanıyorum, ben sizin gibi düşünüyorum demişse, o kişi kafir olmayacaktır ama kalbi ağzından çıkanı kabul etmemek kaydı şartıyla. Bir ikinci şart da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zaman ya da azalarından birini kaybetme ile tehdit edildiği zaman gözünü çıkaracağız, kulağını keseceğiz, ayağını bacağını koparacağız gibi bir ciddi tehditle karşı karşıya kalan kişi bu ruhsattan istifade edebilir. Değilse ufak tefek tehditler karşısında bu sözü söylemeye mezun değiliz, izinli değiliz. Müseylemetül Kezzab diye bir adam yalancı peygamber olarak zuhur etti. İki Müslümanı yakaladı. Bir yerde onları mahkeme etti. O Müslümanlardan birine dedi ki, Muhammed hakkında ne diyorsun? O Müslüman dedi ki, ben şehadet ederim ki o Allah'ın elçisi ve kuludur dedi. Peki benim hakkımda ne diyorsun diye sordu Müseylemetül Kezzab. O da sen de öylesin dedi. Ruhsattan istifade etti, onu serbest bıraktı yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab. İkinci Müslümana yöneldi, sen ne diyorsun Muhammed hakkında? O da dedi ki, ben şehadet ederim ki o Allah'ın elçisidir. Peki benim hakkımda ne düşünüyorsun diye sordu. Eliyle işaret etti, tatım dedi, konuşmasını bilmiyorum dedi. Onu da şehit etti Müseylemetül Kezzab. İşte o Müslümanlardan birisi ruhsatla amel etti, canını kurtardı Allah'ın izni gereği. Ötekisi ise azimetle amel etti, o da şehit olup Allah'ın huzuruna gitti. Bir Müslüman için bunun ikisi de açıktır. Eğer bir ölüm tehlikesiyle, bir ölüm tehdidiyle ya da azalardan birisini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalmışsa bir Müslüman, Sümeyye ve Yasir gibi hayır ben ebediyen o cümleyi söylemem diyerek şehadet şerbetini içerse Allah katında değerli bir makamdadır. O azimetle amel etmiştir. Ama bir başka Müslüman da canını kurtarabilmek için elfaz-ı küfrü söylemişse kalbi imanla dop dolu olduğu halde Allah ona da izin vermiştir. O Müslüman da bu ruhsatla amel edebilir. Değilse hiçbir zorlama olmaksızın, hiçbir tehdit olmaksızın, kim ki imanı tanıdıktan sonra, iman ettikten sonra küfre dönerse, Allah diyor ki فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan ona bir azap, bir gazap vardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, onun için kıyamet gününde büyük bir azap, dayanılmaz bir azap vardır. Peki imanı tanıdıktan sonra, hidayete erdikten sonra, küfürden, şirkten kopup gelip de Müslüman olduktan sonra bir insan nasıl dininden dönebilir? Böyle bir şey nasıl yapabilir? Halbuki bakın Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki, bir adam küfürden, şirkten Müslüman olup hidayete geldikten sonra, hidayete erdikten sonra, Allah'a iman ettikten sonra tekrar eski hayatına dönmektense bir Müslüman 1000 defa ateşe atılmayı tercih eder, 1000 defa ölümü tercih eder diyor Peygamberimiz. Peki acaba imanın tadını tattıktan sonra bir insan neden kafir olur, neden mürtet olur? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyuyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, böyleleri dünya hayatını ahirete tercih eden insanlardır. Bakın Müslümanken, imanın tadını tatmışken dinden dönen, mürtet olan kişi niye bunu yaparmış? Dünya hayatını ahirete tercih ettiği için. Dünya tatlı geldiği için, dünya onun gözünde putlaştığı için, dünya onun gözünde kıble haline geldiği için, dünya nimetleri tatlı geldiği için o böyle bir şey ancak yapabilir diyor Rabbimiz. Değilse bir Müslümanın iman ettikten sonra küfre dönmesi kesinlikle mümkün değildir. Ahiret mi çok uzak, ahiret mi belki olmayacak, ahiret mi belki gelmeyecek, şu önümdeki dünya nimetlerinin tadını çıkarmak zorundayım diyen, dünyayı ahirete tercih eden kimseler, Müslüman olduktan sonra ancak dinden çıkabilen kimselermiş. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ, bir de bunun sebebi Allah kafirlere asla hidayet etmiyor, Allah kafirleri asla doğru yola ulaştırmıyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ, işte böyleleri Allah'ın kalplerine mührünü bastığı kimselerdir. وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, gözlerine ve kulaklarına da Allah'ın mührünü bastığı insanlardır. Hani bundan önceki ayetlerinde ne demişti Rabbimiz? Ey insanlar! Allah sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmez bir vaziyette çıkardı. Sonra size göz verdi, onunla Allah'ın görsel ayetlerine mutabakat edip bilgiye ulaşasınız diye, Allah size kulak verdi, Allah'ın işitsel ayetlerine, metlu ayetlerine mutabakat edip de Allah'ın şu ayetlerini işitip de bilgiye ulaşasınız diye Allah size kulak verdi, Allah size kalpler verdi, onunla duyup duygulanasınız, kulaklarınız ve gözlerinizle aktardığınız bilgiyle kalbiniz harekete geçip iman edesiniz, kabul edesiniz diye Allah size kalpler verdi. Ama bakın bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği gözlerini kullanmıyorlar, kulaklarını kullanmıyorlar, kalplerini kullanmıyorlar da Allah da kullanılmayan azaları geri alıveriyor. Bakın şu anda böyle kafirleri görürsünüz ki gözleri var görmez, kulakları var işitmez, kalpleri var duymaz ve duygulanmaz. Gözleri yerinde duruyor ama görmüyorlar. Kulakları yerinde duruyor fiziksel olarak ama duymuyorlar, işitmiyorlar. Öyle değil mi? Hani bir söz vardı, önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz vardı değil mi? Ezan okunuyor, kimileri hiç duymuyor değil mi? Ya müzik mi çalmış, birisi mi bağırmış, hiç haberi olmuyor değil mi kimi insanların? Ama Müslümanlar ezanı duyunca yok abdestli, namazdı, mescitti, nerede nasıl kılayım diye bir telaş içine giriyor. Ama kimi kafirler, kimi zalimler var ki ezanı duydukları halde sanki duymuyorlar. Allah'ın görsel ayetlerini, binlerce görsel ayetlerini gördükleri halde sanki görmüyorlar. Onlar hayvandan da daha aşağı mahluklardır. Çünkü Allah kitabının bir başka ayetinde buyuruyor ki اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ Onlar tıpkı hayvan gibidir, bilakis hayvandan daha aşağıdır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Allah'tan gafil, Allah'ın bu ayetlerinden gafil, Allah'ın görsel ayetlerinden gafil, Allah'ın kitabından gafil, Allah'ın peygamberinden gafil, Allah'ın binlerce nimetlerinden gafil, böcek gibi bir hayat yaşayıp göçüp giden gafil insanlardır onlar. La cerame, çare yok. Ennehum fil ahireti humul hasirun. Ahiret gününde, kıyamet gününde onlar sıfırı tüketeceklerdir. Zaten bu dünyada hiçbir amelleri yok. Zaten bu dünyadan öbür tarafa intikal edecek hiçbir hayırlı eylemleri yok. Öbür tarafta da bunlar hüsranı yudumlayacak, kaybedecek, sıfırı tüketecek insanlardır. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz, bugün Müslümanın bilhassa şu devirde bilmesi gereken bir konuyu bize anlatacak. Bakın şöyle buyuruyor. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا Ey Peygamberim, Rabbin fitnelere düşürüldükten sonra, çeşitli imtihanlardan geçirildikten sonra, çeşitli potalardan geçirildikten sonra Rabbim Allah demelerine bile izin verilmeyen bir ortamda fitnelere düşürüldükten sonra hicret eden, sonra cihad eden, savaşan ve saberu bir de sabreden kullarıyla Allah beraberdir. Bakın sıralamaya dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Allah kimlerle berabermiş? Fitnelere düşürüldükten sonra, işkencelere düşürüldükten sonra Rabbim Allah demelerine bile izin verilmedikten sonra hicret eden, sonra savaşan, sonra sabreden kullarla Allah berabermiş. Sıralamaya bakın. Hicret, savaş ve sabır. Bakın bunun üçü birbirine özdeştir. Bir tanesi gündeme gelmişse diğer ikisi de mutlaka gündeme gelmek zorundadır. Şöyle söyleyeyim, eğer bir Müslüman kafirlerin egemenliği altında bir hayat yaşamaktan bıkar usanır da bir gün ben kafirlerin egemenliği altında bir hayat yaşamak istemiyorum. Ben Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayat yaşamak istiyorum diye Müslümanlık adına kulluğunu daha güzel bir biçimde ortaya koymak adına bir yerden bir yere hicret etmişse, kafirlerin coğrafyasından Müslümanca hayat yaşayabileceği bir başka coğrafyaya hicret etmişse, hemen cihat gündeme gelecektir, savaş gündeme gelecektir. Hicret savaşla beraber gündeme gelecek ya da savaş hicretin arkasından hemen gündeme gelecektir. Neden? Çünkü bakın, bir Müslümanın hicretine kafirler asla razı olamazlar. Kendilerinin egemenliği altından çıkıp, kendi kontrollerinden çıkıp, bir yerlerde Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata adım atmış bir Müslümanın, o hicretinden en çok rahatsız olan kafirlerdir. Çünkü kafir bilir ki, o Müslüman hicret yurdunda bir izzet ve şerefe ulaştığı zaman, özgürce Allah'a kulluğun tadını tattığı zaman, yani özgürlüğün tadını bir tattığı zaman o Müslüman kesinlikle kafire hayat hakkı tanımayacak, toparlanacak ve kafirle mutlaka bir savaşa girecektir. Bunu çok iyi bilen kafir, Müslümanların hicretinin neticesinde korkulu rüyalar yaşamaya başlayan kafir, kesinlikle Müslümanın hicretine göz yumamaz, hemen savaşı başlatır. İşte bakın Müslümanlar Mekke'den Medine'ye Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata gider gitmez, hemen Bedir Savaşı, hemen Uhud Savaşı, hemen Hendek Savaşı gündeme geldi. Niye? Çünkü kafirler Müslümanların özgürlüğüne asla tahammül edemezler. Kendi kontrollerinden çıkmış Müslümanların varlığına kafirin asla tahammülü yoktur, rızası yoktur. Az daha ileri gidelim. Mısır'da yaşayan İsrailoğulları uzun yıllar bir kölelik hayatı yaşadılar. Bir kurtarıcı olarak Musa Aleyhisselam geldi, onları ikna etti. Gelin Firavun'un zulmü altında bir hayat yaşamaktansa Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata koşalım dedi. Onlar tercihlerini Musa Aleyhisselam'dan yana kullanıp bir gece şehri terk ettiler. Peki Firavun ne yaptı? Giderse gitsin mi dedi? Hayır. Kafirler Müslümanların hicretine asla razı olmazlar. Firavun hemen bir ordu hazırladı. Çünkü bu adamlar benim kontrolümden çıkıp da bir yerlerde özgürlüğün tadını, Allah'a kulluğun tadını bir tattılar mı? Bunlar bana hayat hakkı tanımazlar dedi. Bir ordu hazırladı Firavun. Müslümanları takibe aldı. Müslümanların peşine düştü. Sonra Kızıldeniz'de Firavun ve orduları boğuldu. Şunu demek istiyorum. Bir Müslüman cemaat bir hicret gerçekleştirmişse hemen arkasından mutlaka savaş gündeme gelecektir. Kafirler onunla mutlaka savaşacaktır. Bakın şu İslam tarihindeki savaşları kısaca bir gözden geçirelim. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Mute Savaşı, Kadisiye, Selahaddin Eyyubi'nin Haçlı seferleriyle savaşı, Çanakkale Savaşı, bütün savaşları başlatan hep kafirler olmuştur. Bakın tarihe, bütün savaşları başlatanlar kafirler olmuştur. Kafirler yüzyıllar boyu Müslümanlara karşı hep savaşı başlatanlar, savaşın kıvılcımlarını tutuşturanlar onlar olmuştur. Yüzyıllar boyu. Ama son yüzyıla gelindiğinde, bakın dikkat edin, kafirler, yeryüzü kafirleri, yeryüzü Hristiyanları ve Yahudileri bir ağız değişikliği yaptılar, bir taktik değişikliği yaptılar. Şöyle demeye başladılar. Ya bırakalım şu savaşları da barış içinde bir dünya yaşayalım. Dünyayı kan gölüne çevirmekten vazgeçelim de savaşsız bir dünya kuralım. Nasıl olsa Müslümanı da Yahudisi de Hristiyanı da yarın cennette kardeş kardeş birlikte bir hayat yaşayacağız. Gelin dünyayı da cennete çevirelim, şu savaşları bitirelim, barış içinde bir hayat yaşayalım demeye başladılar. Niye diyorlar bunu? Bakın zaten hedeflerine ulaşmışlar. Dünyanın her yerinde Müslümanlar hilafetin bitişiyle parça parça olmuş Müslümanlar terk-i silah ettiler. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar kendilerine en yakın kafirlerin egemenliklerini kabul ettiler. Kafirlerin egemenliği altında bir hayata mahkum oldular. Bundan sonra hedefine ulaşan bu kafirler savaşı niye istesinler de? Savaşı kim ister? Savaşı kafirlerin egemenliği altında hor hakir bir hayat yaşamaktan bıkıp usanmış, özgürlük sevdasına kapılmış, Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayatın rüyasını, sevdasını taşıyan Müslümanlar ister değil mi savaşı? Kafir niye istesin de? Kafirin bir savaş istemesi aslında aleyhinedir. Kurduğu düzenin bozulmasıdır. Onun için diyorlar ki, gelin barıştan yana olalım, gelin dünyayı barışa götürelim. Peki, şimdi sormak lazım bu kafirlere. Behey yeryüzü kafirleri, madem ki Müslüman da Yahudi de Hristiyan da kardeştir, madem ki hepimiz yarın cenneti birlikte paylaşacağız, o zaman yıllar yılı niye üzerimize geldiniz? Çanakkale'de ne işiniz vardı? Avrupa'nın bilmem ne köyünün en iyi dişi, en uyuzu, en topalınız. Çanakkale'de ne işiniz vardı? Anadolu'yu baştan başa niye işgal etmiştiniz? Şu anda Irak'ta ne işiniz var? Şu anda Afganistan'da ne işiniz var? Şu anda Çeçenistan'da, Filistin'de ne işiniz var? Şu anda Somali'de ne işiniz var? Barıştan söz ediyorlar, yalan söylüyorlar. Bir taraftan da yeryüzünü barut fıçısına çevirdiler. Yeryüzünü silah deposuna çevirdiler. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecek diye bir taraftan savaşı körüklüyorlar. Yeryüzünü adeta silah deposuna çeviriyorlar. Bir taraftan da Müslümanları bu ninnilerle uyutalım da bir özgürlük savaşına adım atmasınlar. Yıllardır döktüğümüz kanların hesabını sormak üzere karşımıza çıkmasınlar, uyanmasınlar diye barış teraneleriyle, barış ninnileriyle Müslümanları uyutmaya çalışıyorlar. Dikkat edin, dünyanın en küçük bir köyünde bir Müslüman yiğit çıksa dese ki ben batıyla barışık olmak zorunda değilim. Ben Hristiyanlık ve Yahudilik dünyayla barışık olmak zorunda değilim. Ben Rabbimle barışık olmak zorundayım. Ben özgürce, Müslümanca bir hayat yaşamak istiyorum dese binlerce bomba indirirler onun beynine. Bir tek Müslüman için binlerce insanı öldürürler. Binlercesini dul bırakırlar. Binlercesini namusunu kirletirler. Bir taraftan da barıştan söz ederler. Yalan söylüyorlar, yalan. Ama elhamdülillah ki artık yeryüzü Müslümanları, bütün dünyadaki Müslümanlar onların yalanına aldırış etmiyor. Yavaş yavaş yıllarca döktükleri kanların hesabını soracakları bir günün yaklaştığının farkındalar. Ve Müslümanlar inşallah onların bu ninnilerine aldanmıyorlar. Yavaş yavaş Müslümanlar kendilerine gelmeye başladı. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bakın diyor ki Rabbimiz, Allah fitnelere düşürüldükten sonra, egemenliklerini kaybettikten sonra hicret eden, savaşan ve sabreden, Allah'ın istediklerini yerine getirme konusunda durmayı ya da geri adım atmayı akıllarının ucundan bile geçirmeden Allah'a kulluklarına sabreden, savaşa, cihada sabreden, her halükarda Müslüman kalabilmenin hesabını yapan müminlerle Allah beraberdir. İnne rabbeke min ba'diha leğafurun rahim. Eğer müminler bu üç gerçeği anlar, bu üç gerçeği yaşama yoluna girerlerse Allah onlar için gafurdur, rahimdir. Onların tüm geçmişlerini Allah sıfırlayıverecek. Tüm geçmiş günahlarının üstüne Allah bir çizgi çekiverecek. Onlara onlardan daha çok merhametli oluverecek. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا. Öyle bir gün gelir ki her bir nefis kendisiyle boğuşur. Öyle bir gün gelir ki her bir kişi kendi başının derdine düşer. Kimse kimseyle ilgilenemez. Kimse kimsenin halini hatırını soramaz. Kimse kimseye sıcak bir kucak açamaz. Kimse kimseye en küçük bir yardımda bulunamaz. Bakın, öyle bir gün gelir ki herkes kendi başının derdine düşer. Kur'an'da bu konuyu anlatan başka ayetler var. Bir tanesini yardıma çağıralım. Allah diyor ki bakın, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. O gün kişi babasından kaçar, anasını terk eder, kadın kocasından kaçar, koca karısından kaçar, baba evladından, evlat babasından, kardeş kardeşinden kaçar. Neden? Aman şunun derdi de beni bulmasın diye. Aman şundan dolayı da bana bir hesap sorulmasın diye. Aman şundan ötürü bana bir dosya açılmasın diye. Bunun derdi, bunun belası da beni bulmasın diye. Kişi kardeşinden kaçacak, evlat babasından kaçacak, kadın kocasından, koca karısından kaçacak. Çünkü bakın Allah ayetin devamında diyor ki, لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَهْنُنْ يُغْنِيهِ. Çünkü o gün herkesin başını aşkın bir derdi var. Kimsenin başını kaşıyacak bir vakti yok ki, bir başkasının derdiyle meşgul olsun, bir başkasının halini hatırını sorabilsin. Yahu anam bir derdin mi var? Baba bir sıkıntın mı var? Hanım bir sıkıntın mı var? Bir yardıma mı ihtiyacın var? Efendi bir derdin mi var diye kimse kimsenin halini hatırını soramayacak. Kimse kimseye sıcak bir kucak açamayacak. Peki ne anlatır bu ayet bize? Bakın bu ayet bize şunu anlatır. Ey Müslümanlar! Yarın böyle bir duruma düşeceğinizi bugünden anlayın da çevrenizdeki en yakınlarınıza karşı Allah'ın istediği biçimde sorumluluklarınızı yerine getirin. Yarın onlardan köşe bucak kaçmak zorunda kalmayın. Hanımınız mı var? Onu Allah'la tanıştırın, onu peygamberle tanıştırın, onu Kur'an'la sünnetle tanıştırın. Onu cennete götürmek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin içine girin ki, yani ona bu dünyada Allah'ın istediği biçimde davranın ki, sorumluluğunuzu yerine getirin ki, yarın köşe bucak ondan kaçmak pozisyonuna düşmeyin. Çocuklarınız mı var? Onları ehli namaz yapın. Onları ehli tevhid yapın. Onları ehli cennet yapın. Onları Allah'la, peygamberle tanıştırın ki, yani bu dünyada onlara karşı Allah'ın istediği biçimde sorumluluklarınızı yerine getirin ki yarın köşe bucak çocuklarınızdan kaçmak zorunda kalmayın. Komşularınızla Müslümanca ilişki içine girin. Onlara namazı, onlara İslam'ı öğretmek üzere gerçekten kendinize bunu bir dert edinin. Bu dünyada onlara karşı sorumluluklarınızı yerine getirin ki yarın onlardan köşe bucak kaçmak zorunda kalmayın. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا. Öyle bir gün gelir ki herkes kendi nefsiyle boğuşmaya başlar. Herkes kendi başının derdine düşer. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. Ve her bir nefis, her bir kişi kendi amelleriyle karşı karşıya kalır. Kimseden yardım alamaz. Hiçbir yerden iltimas, torpil göremez ve kişi yarın kendi amelleriyle baş başa kalır. Ne kadar amel işlediniz, ne kadar salih ameliniz var, ne kadar namazınız, orucunuz var, ne kadar cihadınız var, ne kadar infakınız, zekatınız var, ne kadar emri bil marufunuz var, ne kadar çevrenize İslam duyurmanız var, işte yarın kişi amelleriyle baş başa kalır. Hiçbir yerden yardım göremez. Eğer amelleri güzelse o kurtulacaktır. Eğer ameli yoksa ya da amelleri kötüyse o da mutlaka cezalandırılacaktır. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Ve kıyamet günü o gün kişi zerre kadar zulme uğramaz. Kimseye zerre kadar bir haksızlık yapılmaz. Nasıl bir haksızlık? Mesela bu dünyada işlediği amellerinin bir kısmının sağındaki solundaki meleklerin gafletine denk gelip defterine yazılmaması, yani zayi olması, kaybolması şeklinde bir zulüm olmayacağı gibi, bir haksızlık olmayacağı gibi, başkalarının yaptığı amellerin de yanlışlıkla onun defterine yazılması biçiminde bir zulüm, bir haksızlık zerre kadar kişiye yapılmayacak. Ne kadar ameliniz varsa, ne kadar imanınız, ne kadar kulluğunuz, ne kadar takvanız ve teslimiyetiniz varsa onunla baş başa kalacaksınız. Rabbim böyle bir günde inşallah biz kullarını rezil etmesin. Bundan sonra Rabbimiz bir şehir halkından bir örnek verecek. Mutlaka anlamamız gereken, özümsememiz gereken bir örnek verecek. Bakın, bir şehirden örnek verecek. Peki bu hangi şehir? Kur'an evrenseldir. Kur'an belli bir çağla, belli bir toplumla, belli bir dönemle sınırlı değildir. Kur'an'ın hitabı evrenseldir. Tüm çağlara, tüm zamanlara hitap eden Kur'an'ın bu mesajı da elbette evrensel olmalı. Herhangi bir şehir ismi vermiyor Allah. Kıyamete kadar her bir şehir bu ayeti kendine anlasın. Kıyamete kadar her bir köy ve kasaba bu ayetle kendisini bir daha sorgulasın, gözden geçirsin diye bakın evrensel bir örnek verecek Allah. وَدَّرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً Allah bir köyden, bir kasabadan, bir şehirden örnek veriyor. Neymiş o köyün özelliği? Neymiş o şehrin özelliği? كَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً O şehir halkı emniyet içinde, güven içindeydi. Allah onlara öyle muazzam bir emniyet ve güven vermişti ki, üstlerinden gelecek her tür tehlikeden, altlarından gelecek her tür beladan, musibetten Allah onları masun kılmış, onları emniyet içinde bir hayata yönlendirmişti. Emniyet içindeydi şehir. Mutmeinneten o şehir halkı imanlarının, kulluklarının, takvalarının, teslimiyetlerinin, Müslümanlıklarının zirve noktasında itminanını yaşıyordu. İslam'ı güzel uyguluyorlardı. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti eşliğinde bir hayat yaşıyorlardı. Böylece Allah onları güvende kılmıştı. Başka? يَئْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Ve her bir yönden, her bir mekandan, her bir cihetten Allah onlara bolca nimetler yağdırmıştı. Bolca nimetler göndermişti Allah. Toktular. Ekonomik yönden çok rahattılar. Bir de emniyet içinde, güven içinde bir hayat yaşıyorlardı. Sonra ne olmuş o şehir halkına? Bakın Allah diyor ki, فَكَّفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ O şehir halkı Allah'ın nimetlerine karşı küfrettiler, küfran-ı nimette bulundular. Yani kendilerine gelen o nimetleri Allah'tan değil de kendilerinden bilmeye başladılar. Biz yaptık, biz bulduk, biz kazandık, biz kurduk, biz ettik demeye başladılar. Allah'a karşı tüm o nimetleri kendilerine gönderen Allah'a karşı nankörce bir tavır takınmaya kalkıştılar. Nimetleri kendilerinden bildiler ama Allah'ın en büyük nimeti olan vahiy nimetine karşı nankörce bir tavır takındılar. Peygamber nimetine karşı nankörce bir tavır takındılar ve dediler ki biz kitabı ve peygamberi tanımadan da bir hayat yaşayabiliriz. Biz Kur'an'a ve peygambere müracaat etmeden de bir hukuk yapabiliriz. Biz Kur'an'a ve peygamberin sünnetine danışmadan da bir eğitim sistemi oluşturabiliriz dediler. Böylece Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini terk edip demokratik ve laik bir hayata geçiş yapıverdiler. Böylece Allah'a küfran-ı nimette bulunuverdiler. Peki Allah ne yapmış ya? فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Allah da onlara açlık ve korku elbisesini giydiriverdi. Allahu Ekber. Onlar önceki durumlarını değiştirince Allah da onların önceki durumlarını değiştiriverdi. Ne vardı önce? Güven vardı, emniyet vardı. Yeryüzünün en güvenli toplumuydu onlar. Yeryüzünün en huzurlu toplumuydu onlar. Güven vardı hayatlarında, ekonomik güçleri vardı, toktu onlar, yeryüzünün en zengin toplumuydu onlar. Ama Allah'ın nimetlerine karşı küfran-ı nimette bulununca Allah tokluklarını açlığa çeviriverdi, emniyetlerini, güvenlerini korkuya çeviriverdi, onlara açlık ve korku elbisesini giydiriverdi. Öyle bir korkar oldular ki onlar herkesten ve her şeyden korkar oldular. Başörtülerini gizler oldular. Sakallarını, sarıklarını, cübbelerini gizler oldular. Namazlarını gizler oldular korkularından. Müslümanlıklarını bile gizlemeye başladılar. Herkesten ve her şeyden korkmaya başladılar. Acaba ne zaman girecekler bizim eve de bizi öldürecekler diye kız sineği gibi başlarına gelecek belaları, musibetleri bekler oldular. Allah onların emniyetlerini korkuya dönüştürüverdi. Tokluklarını da açlığa dönüştürüverdi. Öyle aç ve perişan oldular ki Almanyalara, Fransalara, Hollandalara, kafirlerin ülkelerine çalışmaya gittiler. Kafirlerin ayakkabılarını silmeye başladılar. Kafirlerin eşiklerini temizlemeye başladılar. kafirlerin ülkelerinde uşaklık etmeye başladılar. Yeryüzünün en tok milletiydi onlar. Yeryüzünün en zengin milletiydi onlar. Kendi ülkelerinde zekat verecek fakir kalmayınca Bulgaristan'a kadar zekat malı gönderen bir toplumdu onlar ama önceki durumlarını değiştirince Allah da onların önceki durumlarını değiştiriverdi. Güvenlerini korkuya, tokluklarını açlığa çeviriverdi. Bima kânû yasnaûn, o elleriyle yaptıklarından ötürü işte Allah onlara böyle bir korkuyu ve zilleti tattırıverdi. Ne zamana kadar sürecek bu? Terk ettikleri Kur'an'a yeniden dönünceye, küstükleri, hicret ettikleri peygamberle yeniden barışıncaya, Allah ve peygamber eşliğinde, kitap ve sünnet eşliğinde Müslümanca, özgürce bir hayata yürüyünceye kadar bu zilletleri ve meskenetleri sürecek onların. Ayet evrenseldir ama müfessirlerimizden kimileri, alimlerimizden kimileri bu ayet Mekkelileri anlatır demiş. Bir de öyle bakalım ayete, ükelalık etmeyelim. Bir de onlara hürmeten ayete böyle bakalım. Hani bir önceki surede okumuştuk. İbrahim Aleyhisselam karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail ile birlikte şu andaki Zemzem kuyusunun yanı başına, çölün ortasına bırakıp dönerken şöyle bir dua etmişti. Ya Rabbi, ben zürriyetimden bir kısmını ekin bitmez, kuş uçmaz, kervan geçmez, bir damla suyun olmadığı, ekime dikime müsait olmayan bir çölün ortasında bırakıp gidiyorum diyordu ya, gerçekten de o bölge bir karış ekime müsait, dikime müsait yer olmayan bir çölün ortasıydı. Ama beytinin orada olması sebebiyle, Kâbe'sinin evinin orada olması sebebiyle Allah o bölgeye rızıklar yağdırdı her bir yönden. İşte şu anda bile dünyanın her bir ikliminde yetişen meyveler hacılar ve umreciler tarafından Suudi Arabistan'a yağdırılmaktadır. Allah her bir cihetten onlara rızıklar yağdırdı. Bir de üstlerinden ve altlarından gelebilecek her bir belaya karşı Allah onlara güven verdi, emniyet verdi. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam döneminde Müslümanca bir hayat yaşadılar. Daha sonra yine Müslümanlıklarını devam ettirdiler. Ama öyle bir an geldi ki Mekkeliler Allah'ı bir kenara bıraktılar. Küfran-ı nimette bulundular. Kabe'nin içini 360 tane putla doldurdular. Allah egemenliğini bırakıp putlar egemenliğinde bir hayata yöneldiler. Sonra yıllar sonra kendilerine elçi olarak gelen, kendilerini terk ettikleri Allah'a imana davet eden, eski günlerine davet eden, Allah'la barışık olmaya davet eden son elçiyi de dinlemediler. Son elçiyi de Mekke'den kovdular. Medine'ye hicret edince Peygamberimiz 7 yıl süren bir kıtlık gönderdi Rabbimiz Mekke'ye. Çocuklar ölmeye, kadınlar telef olmaya, hayvanlar tükenmeye başladı. Ebu Sufyan, Mekke'nin emiri, Peygamber Efendimizin de kayınpederi, çaresiz Medine'ye kadar geldi. Damadı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la görüştü. Dedi ki, ey Muhammed, Allah seni rahmetle gönderdi. Bakın biliyor peygamberin misyonunu. Diyor ki Ebu Sufyan, ey Muhammed, Allah seni rahmetle gönderdi. Sen rahmet peygamberisin. Kavmin telef olmak üzere, akrabaların telef olmak üzere ne olur bize yiyecek gönder dedi. Ve Peygamber Efendimiz de Medine'den bolca bir yiyecek gönderdi. İşte bu ayeti kerime Mekke şehrini anlatır demişler. Ama fark etmez. Yani Mekke öyle de Konya öyle değil mi? Şu anda Allah bize de sağdan soldan nimetler yağdırmıyor mu? Bakın, şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Eğer bir köyde, bir şehirde yaşayan insanlar güvenlerinin olmadığından şikayet ediyorlarsa, güvenlerinin bittiği konusunda şikayette bulunuyorlarsa, bir de ekonomik sıkıntı çektikleri konusunda şikayette bulunuyorlarsa, karnımız doymuyor diyorlarsa, bunun iki sebebi var. Bir, ya kendi elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle Allah onlara imtihan gönderiyor, ya da ya kendi işlerindeki kimi doyumsuz zalimlerin ya da kendi ülkelerine yakın ülkelerdeki kimi zalim ve kafirlerin doyumsuzca yayılma politikasıyla onların ceplerine el atmaları neticesinde rızık problemi yaşanmaktadır. Ya kendi işlerindeki doyumsuz zalimlerin ya da kendi ülkelerinin dışındaki kimi doyumsuz zalimlerin rahatsız etmeleri sebebiyle o ülkede açlık yaşanmaktadır, o ülkede emniyet problemi yaşanmaktadır. Değilse, hani geçen derslerimde de söylemiştim, 1000 tane aile varmış şu anda yeryüzünde, 1000 aile. Bu 1000 aile tüm yeryüzü insanlığının hepsine yetecek kadar bir rızkı bloke etmişler. Böylece işte dünyada açlık problemi yaşanıyor. Dünyada güven problemi, emniyet problemi yaşanıyor. Eğer onlar 1000 aile tüm dünya insanlığına yetecek kadar Allah'ın ölçülü bir biçimde gökten indirdiği rızkı bloke edip de kendilerine almasalardı, zaten yeryüzünde güven problemi de olmayacaktı, açlık problemi de olmayacaktı. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Son 2 ayeti de inşallah okuyup bitireyim. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. Şüphesiz ki onlara kendi işlerinden bir elçi geldi. Kendi enfüslerinden tanıdıkları bir peygamber. Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed Aleyhisselam onlara elçi olarak geldi. Tüm Kureyş'in akrabasıydı. Geçmişini bildikleri, çocukluğunu, gençliğini tanıdıkları bir peygamber geldi. Fekezzebuhu, o elçiyi yalanladılar. Feahazehumul azabu ve hum zalimun. Onlar zalim oldukları halde Allah da onları bir azapla yakalayıverdi. İşte Mekke müşriklerini anlatır bu ayet diyenlerin bu ayeti delil getirdiklerine şahit olduk. Fekulu mimma razakakumullahu halalen tayyiba. Ey Allah kulları, Allah'ın yarattığı nimetlerin helal ve temizlerinden yiyin. Allah'ın yarattığı nimetlerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Haramlardan sakınmalıyız da helallere de ancak Allah'ın meşru kıldığı yollarla ulaşabiliriz. Yani şu helal nimetlere şu şu yollarla ulaşın diye Allah bize nasıl meşru yollar tarif etmişse, helallere de ancak o meşru yollardan ulaşıp onlardan istifade etme imkanına sahibiz. وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ı dinliyorsanız, ey müminler, Allah'ın nimetlerine şükredin. Allah'ın nimetlerinden istifade edip de Allah'a karşı nankörce bir tavır takınmayın. Nimetlerinden istifade ettiğiniz Allah'a karşı şükredin. Şükür neydi şükür? Önceki derslerimizde şükrün birkaç boyutuna dikkat çekmiştim. Burada da bir başka boyutuna inşallah dikkat çekeyim. Şükür, bir nimeti o nimetten mahrum insanlara tattırmanın adına şükür denir. Mesela Allah bana ilim nimeti mi vermiş, Kur'an sünnet bilgisi mi vermiş, benim şükretmem için bu bilgiyi ona muhtaç olan Allah kullarına şu anda yaptığım gibi ulaştırırsam, ben ilmin şükrünü eda etmiş olurum. Allah birine akıl mı verdi, ona muhtaç olan insanları o aklından istifade ettirirse o şükrediyor demektir. Allah birine doktorluk bilgisi mi verdi, en az haftanın 1-2 gününü parası olmayanlara bedava muayeneye ayırırsa o doktor, o da o nimetin şükrünü eda ediyor demektir. Allah birine araba mı verdi, arabası olmayanları istifade ettiriyorsa onun şükrünü eda ediyor demektir. Allah birine mal mı, para mı verdi, ona muhtaç insanları ondan istifade ettiriyorsa o da o nimetin şükrünü eda ediyor demektir. Herkesin nimeti farklı olduğuna göre herkesin şükrü de farklı olacaktır. Bakın, dağdaki çoban kuru ekmek yiyor, şehirdeki filan zengin kebap yiyorsa her ikisi de yemeğin sonunda çok şükür diyorsa o şükür değil, o tesbihtir. Ya da birisine nasılsın diye sorduğunuz zaman çok şükür iyiyim diyor ya, o şükür değil, o tesbihtir, o tehlildir. Çünkü şükür nimet cinsinden yapılır. Hangi nimete sahipseniz o nimet cinsinden insanlara tattırdığınız zaman işte o şükürdür. Öyleyse yani herkesin şükrü de farklı olacaktır. İn kuntum iyyahu tabudun. Ey müminler, eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız siz de Allah'ın nimetlerinden istifade ederken Allah'a şükredin. İnnemâ harrama aleykumul meytete. Allah size meyteyi haram kıldı. Meyte ölü, laşe demektir. Yani İslami usullere göre kesilmemiş, boğazlanmamış, kendiliğinden vadesiyle ölmüş ya da yukarıdan düşerek ölmüş ya da bir hayvan tarafından süsülerek, kakılarak öldürülmüş, yani şer'i usullere göre kesilmemiş hayvana meyte denir. Allah onu size haram kıldı. Veddeme, bir de kanı haram kıldı. Ama akan kan. Çünkü bir hayvan şer'i usullere göre kesilmiş, kanı akmış, akmış, akmış. Nihayet etin, kemiğin içinde, iliğin içinde kan kalmışsa o haram değil. O haram değil, akan kan haramdır. Onu yemek haramdır. Başka? Ve lahmel hınziri, bir de domuz etini Allah haram kılmıştır. Ama domuzun sadece eti değil, kemiği de, derisi de, kılı da, tüyü de, her şey haramdır. وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ, bir de Allah'tan başkaları adına kesilmiş olan hayvanlar da haramdır. Eskiden öyle derlermiş. Bismillat, bismil uzza. Lat adına, uzza adına. بِعِزَّةِ firavun, firavunun şerefine, firavunun adına. Ya da İsa adına, falan salih kişi adına diye Bismillah demek yerine o kişinin adı anılarak bir hayvan kesilmişse o hayvan da haramdır. Çünkü bakın bu ayetinde Allah diyor ki, ey kullarım, sizi ben yarattım, bedenlerinizi ben verdim. O bedenlerinizi benim gösterdiğim yerde kullanmak zorundasınız. Tenasül organlarınızı ben yarattım. Onları benim istediğim yerde kullanmak zorundasınız. Nikahlı bir biçimde kullanmak zorundasınız. Benim göstermediğim nikah dışı ilişkilerde kullanamazsınız. Şu yediğiniz hayvanları ben yarattım. Onların sahibi benim. Onları da ancak benim adıma keserek yiyebilirsiniz. Eğer içinizde o hayvanlardan birini yaratan varsa, tamam, o kendi adını anarak da o hayvanı kesebilir. Ya da içinizde herhangi bir hayvan yarattığını iddia eden birileri, bunu ispat eden birileri varsa onlar adına da hayvanı kesip yiyebilirsiniz. Ama yoksa böyle birileri, o hayvanları tümüyle ben yaratmışsam öyleyse o hayvanları benim adıma kesmek zorundasınız. Bismillah, Allahu Ekber diye kesmek zorundasınız. Bile bile besmeleyi çekmeyen bir kişinin kestiği hayvan yenmez. Ama besmeleyi unutarak, çekmeden kesen bir kişinin kestiği hayvan yenir. Yine bir kafirin, bir müşriğin kestiği hayvan da yenmez. İşte Rabbimiz bize haramlarını da böylece anlattı. Femenizdurra, kim de darda kalırsa, zorda kalırsa, yani açlıktan, susuzluktan, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelirse, gayra bağin ve la adin, haddi aşmamak kaydı şartıyla, yani doyacak kadar değil, ölmeyecek kadar yemek kaydı şartıyla, bir de helal kabul etmemek, haram olduğuna inanmak kaydı şartıyla, o leşten, o domuzdan, o şaraptan yemenizde bir sakınca yoktur. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir adam, mustar olan bir adam onlardan yiyebilir. Fe innallâhe gafurun rahim. Şüphesiz ki Allah sizin için gafurdur, rahimdir. Size karşı son derece merhametlidir. Göz göre göre sizin ölmenizi Allah istememektedir. Böyle bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınız zaman o haram olan şeylerden, ama doyacak kadar değil, ölmeyecek kadar,